гаворыць радыё «Свабода» з праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. У гэтай гадзіне эфіру праскі акцэнт, тэма выпуску «Што засталося ад СССР?» Новая Атлантыда, гутарка з этнакультуролегам Уладзімірам Лобачам пра дамавіка. У вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з мастаком Паўлам Татарнікавам пра мастацтва ілюстрацыі кнігі. Адкрывае гэтую гадзіну праскі акцэнт. Ці ўсвядоміла старэйшае пакаленне беларусаў каштоўнасць незалежнай дзяржавы? Якія міты пра СССР найбольш папулярныя сярод моладзі і чаму? Ці ўдасца пазбыцца камуністычнай спадчыны? Гэтыя іншыя тэмы абмяркоўваюць з Гомеля былы народны дэпутат СССР, грамадскі актывіст Віктар Карняенка, з Менску сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Гэтымі днямі адзначаецца 25-годдзе завяршэння існавання Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Да снежня 91-го года, калі было падпісана Віскулёўскае пагадненне, Беларусь ўжо была 3 месяцы фармальна незалежнай. Незалежнасць была абвешчана 25 жніўня 91-го года. Але тым не менш, вось гэтая абрэвіятура СССР і ўвогуле Савецкі Саюз дэ-факта існаваў. На пачатку звярнуся да Віктара Карніенкі, які у верасні на сесіі Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь як народны дэпутат СССР, абраны ў Гомлі, быў у ліку іншых дэпутатаў надзелены паўнамоцтвамі прадстаўляць Беларусь у Савеце Рэспублік. Такі быў сфармаваны орган пры Верхоўным Савеце. Віктар, я хацеў бы папрасіць вас проста прыгадаць вось той снежань 91-го года і ваше тагачаснае адчуванне. Я думаю, што адказ на гэта пытанне, кропка ці не, быў атрыманы 1 снежня 91-го года пасля правядзення ўсеўкраінскага рэферэндуму аб незалежнасці. Сапраўды, быў сфармаваны Верховны Савет. Дарэчы, трэба сказаць, што гэта ўжо ў той час саюзная начальство стало на шлях там порушения конституции. Вот фактично и та, коли памятаете, был складены Держсовет поза рамками конституции. Вот это Верховный Совет, який вы узгадали, який складался с двух палатов. Так само, у конституции такого не было. Але, як, коли вот они были створены, было зрозумело, что нечто неординарное уже отбывается. И, до речи, у этого склад Верховного Совета вошло только 7 тогочасных союзных республик, делегаций 7 республик. И то, что не вышла туды Украина, адыграла вельмі істотную ролю на всю дзейнасць этого Верховного Совета. Я памятаю, я был координатором белорусской группы, памятаю размову, например, с координатором российским, с Подаром Котянковым, який после вельмі долго был представником Ельцина у Верховном Совете и у Держдуме. Без Украины они не уявляли себе продолжение вот этой союзной некага будаўніцтва. І вот гэта, з майго пункту гледжання, было для ўсіх відавочна. І рашэнні фактычна ніякія не прымаліся ў той час. Ўсё ішло па шляху некага чакання. Яким чынам яно адбудзецца, эта развязка, ніхто не ведаў. Але да гэтага рыхтаваліся. Я ўвесь час у той час кансультаваўся з старшынёй Верховнага Савета, яким чынам тут нам, тому что все ж таки мы уже были в той час делегацией, правда вы правильно отзначили, делегацией Верховного Совета Республики, яким дали полномоцтвы, и это полномоцтвы были в значной ступени обмежеваны. Калі Виктор Корниенко у той момент был уже досвечаным политиком, тут я, між іншим, мушу зрабіць ремарку, як мне гэта бачыцца ось цяпер, і як, між іншим, мне гэта бачылася тады, я лічу, што ось відаць у той момант, ну, па-першае, канешне, калі была створана, калі была абвешчана незалежнасць, мусілі адбыцца новыя выбары у Верховны Савет Беларусі, паколькі, ясна, новая краіна, новы парламент. Але гэтага не адбылося, і паколькі гэтага не адбылося, Я тады лічыў, цяпер лічу, што вось тыя дэпутаты СССР ад Рэспублікі Беларусь, якія фактычна за многія дзесяцігоддзі былі ўпершыню абраны на адносна справядлівых, чэсных выбарах. Ну, ва ўсякім разе, Віктар Карніенка, безумоўна, належаў да гэтай катэгорыі, як і Александр Дабравольскі. Яны мусілі... Іх статус вось гэты прадстаўнічы мусіў быць нейкім чынам замацаваны. Ці то паправка Канстытуцыі павінны былі нададзеныя быць нейкія паўнамоцтвы народных дэпутатаў Беларусі, ці то іншым шляхам. Але вось гэтага не было зроблена, я лічу, дарэмна, таму што іх палітычны досвед важны, і я перакананы, што быў на карысць Беларусі. Я крыху адышоў у бок нашай размовы, але вяртаюся да снежня 91-го года. Калі Віктар Карніенка быў ужо дасвечаным палітыкам, то, Павел, вам яшчэ было недзе так 15 гадоў. Вы вучыліся ў школе. Прыгадайце свае вось адчуванні тады ад 91-го года. Што вы адчувалі? Для мяне ў 91-м годзе ломам быў путч. Тады ўпершыню, як кажуць, палітыка уехала ў маю свядомасць. Да гэтага, хаця я быў і... сынам журналіст і быў, як кажуць, у віры падзеяў і сачыў трошкі за інфармацыяй, мяне гэта мала абыходзіла. Але ў часы жніўня, калі мой бацька сказаў, што ён не будзе працаваць на хунту, для мяне быў такі вялікі шок, таму што я быў малады грамадзянін Савецкага Саюза, у мяне ў галаве сідзела, значыць, піянерская і ўся астатняя лухта пра там камуністычную ідэалогію, і вось гэты выбар бацькі быў для мяне сапраўдным шокам. Я ўпершыню пачаў это асэнсоўваць. А ўжо ў канцы 91-го года, калі саюз разваліўся, я цудоўна памятаю урок геаграфіі. Калі наша настаўніца геаграфіі выйшла, узяла мапу Савецкага Саюза і пачала з відавочным раздражненнем тлумачыць дзецям, што цяпер у нас няма гэтай радзімы, цяпер у нас ёсць незалежныя дзяржавы. Як мы будзем называцца? Саюз суверенных государств альбо Саюз незалежных дзяржаваў яшчэ невядома. Кінула кавалак крэйды у сэрцах, і вось гэтая разгубленасць перадалася усім у класе. То есть мы таксама не зразумелі, дзе мы і што адбываецца, таму што гэта было нешта шокавае, сапраўды. Але ўжо пачатак 92-го года, я памятаю, што зрабіў для сябе выснову, што цяпер, калі мы ў Беларусі і мы беларусы, то трэба вучыць беларускую мову, размаўляць па-беларуску. Яшчэ не было хвалі беларусізацыі, яна пачалася трохі пазней. Але ўжо тады вось мы з некалькімі накласнікамі пачалі размаўляць па-беларуску, і на нас нават трошкі скоса глядзелі некаторыя настаўніцы, маўляў, ну вось тут вылезлі беларусы аднекуль, не было і раптам з'явіліся. Таму такія ўражанні можна перадаць словамі шок і адчуванне чагосьці новага. Для маладосці это якраз такі запамінальныя рэчы. Мы крыху пазней вернемся вось да чыста такіх паняццяў, як адчуванні, але пакуль што проста для гістарычнай справядлівасці скажу, што якраз такі закон аб мовах быў прыняты ў тудзені 90-го года, нават не 12-го склікання Верховным Саветам, а 11-м, але выглядае, што дзейнічаць, канешне, як ўсё гэта ў нас было ў той час і цяпер, і заўсёды пачынаецца з пазненнем. Віктар, вось прайшло 25 гадоў, і скажыце, як... вось Павел прыгадаў вельмі такую красамоўную рэч, што настаўніца тлумачыла дзецям пра тое, што адбылося ў Віскулях, абапіраючыся ўсё ж такі вось на гэту мапу, на карту СССР. І радзімай для яе заставалася СССР. Невядома, праўда, як яна б называлася, але ніяк не незалежная Беларусь. Прайшло 25 гадоў. Вось я хачу да вас звярнуцца. Я думаю, што вы, канешне, не толькі як грамадскі актывіст сутыкаецеся з палітычнымі актывістамі, пазіцыянерамі, магчыма, прадстаўнікамі ўлады, але вось простыя людзі ў гом. Як праз 25 гадоў яны гэта ўспрымаюць, ці узнікла ў іх вось гэтае адчуванне незалежнай Беларусі, што ўсё ж такі яны жывуць у незалежнай краіне, і магчыма яны бачуць нейкія, так сказаць, выгоды з гэтага, ці ўсё ж такі вось апаноўвае вот тая настальгія, якая, як лічыцца, традыцыйна ўласцівая старэйшым пакаленням. Калі ласка, Віктар Карніенка. Я думаю, тут галоўная праблема ў тым, што параўноўваюць звычайна не з тым, як бы магло быць у нас, калі б мы скарысталі магчымасці незалежнасці, а з тым, што было ў СССР. І тут, зразумела, нічога дзіўнага, ностальгія па дзяцінстве, маладосці, яна ўласціва ўсім. І таму от гэта такі вельмі важны чыннік. Моладзь заўсёды цікавая, і вось тады, здаецца, было добра. Шмат што забылася з таго часу. Вельмі шмат непраўдзівых мітаў пра тое жыццё, якое было у нас, як бы, все было, все можна было купіць, мы атрымлівалі кватэры, нават чуў, што можна было ездзіць, куды захочеш, пры вот тым жалезным занавісу. І кватэры гэта трэба было чакаць, і пенсіі, калі ўзгадаць вот эсэсэраўскія часы, у 70-е гады у нас большасць насельніцтва было сельскае ў Беларусі. Толькі на канцы, ў канцы 70-х яны параўналіся. Так вось, калгаснікі атрымлівалі пенсію 12 рублёў. І вот гэтую пенсію нешта не ўзгадваюць. Таму вось гэта міты непраўдзівыя, яны вельмі-вельмі, як бы сказаць, сёння распаўсюджаны ў краіне. Я б сказаў яшчэ такую, можа, нетрадыцыйную і крытычную для праваабаронцаў акалічнасць, як адсутнасць жалезнага занавісу. Вось глядзіце, шмат людзей, моладзі, перадусім, рухомы, ініцыятыўны, проста вырашылі свае праблемы, з'ехаўшы з краіны, і тут не хапае вось гэтай самай крытычнай масы, магчыма, для вырашэння вот комплексу праблем, звязаных з незалежнасцей. І калі ўзгадаць ўсё ж такі, што выкарыстоўваецца от падчас гэтых прапагандысцкіх трукаў, значыць, ну, напэўна, шмат што пры СССР можна было б, як бы сказаць, узгадаць і добрым словам. Вы памятаеце, што на ўсіх слупах віселі аб'явы «патрабуюцца», працоўныя рукі і галава каштавалі значна больш, чым сёння. Вось, і зразумела, што значна больш быў абаронены працоўны чалавек у параўнанні з сённяшнім днём. Ось гэта прыпісваюць якраз Савецкаму Саюзу, але ніхто не клапоціцца пра тое, каб ўсё ж такі падумаць, а ці сапраўды мы выкарысталі ось гэтую самую магчымасць, якія дала нам незалежнасць. Я ўзгадаю даклад Рыжкова на першым з'ездзе народных дэпутатаў. Сапраўды, стартавыя магчымасці Беларусі і Эстоніі ў СССР былі самыя выдатныя. Дзе сёння эстонцы, дзе сёння беларусы. Таму яшчэ адна галоўная вялікая праблема Беларусі, звязаная з яе незалежнасцю, гэта комплексы непаўнавартасці. От паводле Караткевіча на ўсё жыццё Беларусі засталося дурное начальство, якое не здольна просто-напросто, не психологично, не професійно выкарыстоўваць магчымасці, якія дае незалежнасць краіне. Тут пра іх, ведаеце, можна шмат расказваць, але тое, што мы, я маю на увазі кіраўніцтва, перадусім Беларусі, не бачыць ніякага іншага шляху, акрамя як мець, вот шукаць пятую соску у каровы і даіцца там, я думаю, што гэта якраз і дэманструе здольнасці сённяшняя нашага беларускага начальства. Таму і ў Гомелі, і па ўсёй астатняй краіне, мне здаецца, вось гэтыя міты, яны адыходзяць, з кругу перадаюцца моладзі, але ўсё ж такі моладзь сёння не трапляе, ось я казаў так метафарычна, ў тую каляіну, як то было ў СССР. З ВНУ, ішоў на прадпрыемства, чалавек мог стаць майстрам, намеснікам, там, начальніка цэха, ці ў нейкай іншай галіне па-другому, але фактычна па адной той самай каляіне дзяржава іх вела. Сёння перспектыў і магчымасцей для самарэалізацыі, як не дзіўна, больш, чым тады. Ну, вось кожны іх выкарыстоўвае па-своему, як лічыць магчымым, і гэта і добра, і ў той жа час дрэнна. Я от казаў пра крытычную масу. Нейкае параўнанне можна правесці з чарнобыльскімі раёнамі. Памятаеце, у свой час і страйкавыя рухі пачыналіся там, там было вельмі шмат заклапочаных людзей сваім жыццём. А пасля яны вырашылі свае праблемы, і ці раёны сталі напроч дэпрэсіўнымі. Вот нешта падобнае назіраецца ў межах краіны, мне здаецца. Дзякую, гэта быў Віктар Карніенка. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел з Гомеля былы народны дэпутат СССР, грамадскі актывіст Віктар Карняенка, з Менску сустаршыня Камітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец. Перадачу вядзе Сергей Навумчык. Віктор Карніенко прыгадаў сярод станоўчых момантаў старой савецкай сістэмы Савецкага Саюза, ну ці сацыялістычнай сістэмы, вось тое, што віселі на слупах гэтыя. Сапраўды гэта было так, абвесткі патрабуюцца. Я б яшчэ тут дадаў, што абсалютна для мяне бясспрэчна, я магу параўноўваць, бо пажывы ў Злучаных Штатах Амерыкі і ў развязе дзве рэчы, якія адназначна, на мой погляд, станоўча вылучаліся і зараз бы вылучаліся з, скажам, параўнанні з любой іншай развітой капіталістычнай краіны, ці то Злучанымі Штатамі, ці то нейкай іншай. Гэта сістэма аховы здароўя, я не кажу медыцына, як, так сказаць, узровень даследаванняў, а менавіта пра сістэму аховы здароўя, бо ў Злучаных Штатах Амерыкі яшчэ зусім недаўна 40 мільёнаў чалавек, грамадзянаў ЗША, не нелегалаў, а менавіта грамадзянаў ЗША не мелі медычнай страхоўкі і, ну, праблемы з аказаннем медычнай дапамогі былі. Зрэшты, зараз застаюцца, нягледзячы на гэта Абамакэйр, вельмі сур'ёзныя. А другая гэта сістэма адукацыі. Вось у якім разе, што датычна пачатковай, сярэдняй адукацыі, то, безумоўна, тая сістэма, ну, калі адкінуць, скажам, ідэалагізацыю марксісцка-ленінскую і гэтак далей, то, тым не менш, сістэма была сапраўды даволі добрая. І вынікі мы бачым сёння, калі вось гэтыя мазгі, пра гэта ўжо Віктар казаў, прыгадываючы эміграцыю фактычна палітычную, але ёсць яшчэ эміграцыя інтэлектуальна, калі сапраўды выязджаюць людзі за мяжу і ўжо ёсць пэўныя нобелеўскія лаўрэаты, скажам, у галіне фізікі, якія калісьці скончывалі вось гэтыя савецкія ВНУ. Віктор Карніенко ўжыў такое, такі выраз, што, ну, не зусім магчыма вось гэтая прапаганда наконт СССР, наконт дабротаў, дзейнічае на моладзь. А Павел Сіверніц, а ўсё ж такі вось гэтыя міты, якія ствараюцца наконт СССР, у якой ступені яны дзейнічаюць на моладзь? Я ведаю, што у вас вельмі шырокае кола сяброў, калегаў, сярод, скажам, тых, каму 20-25 гадоў, яны нават ўжо не нарадзіліся пры СССР, не тое, што ім там было 5-10 гадоў, яны не нарадзіліся нават там, ўжо нарадзіліся ў незалежнай краіне, але вось гэты міт пра некае такое залатое стагоддзе, наколькі ён сур'ёзны, наколькі ён уплывае на іх светапогляд? Ведаеце, мушу з вамі пагадзіцца. Літаральна некалькі дзён таму я выступаў на з'ездзе маладых хрысціянскіх дэмакратаў, і там сапраўды былі людзі 18-гадовыя, 25-гадовыя, і абмяркоўвалася праграма МХД, у якой двума пунктамі стаяла дэсаветызацыя і дэкамунізацыя. І для мяне было шокам даведацца, што, ну, прыблізна чвэрць прысутных, а там шырока прысутнічалі людзі з усіх рэгіёнаў Беларусі, пачалі так казаць, ну, штосьці тут ужо надта рэзка наконт дэсаветызацыі, дэкамунізацыі сказана. Прычым, уявіце сабе, што гэта маладыя хрысціянскія дэмакраты, людзі, якія прыйшлі ў партыю БХД і разумеюць, ну, па крайней мере, нейкія падставовыя палітычныя рэчы. Пачалі абмяркоўваць гэта пытанне, і выяснілася, што для многіх маладых людзей там пэўная рамантыка заключаецца і ў Че Гевары, і ў Фідэлі Кастра, які недаўна памёр, і не ўсё пры камунізме было кепска. І мне давялося сказаць, што, дарагі сябры, вось вы пры загніваючым сацыялізме не жылі, а вось я жыў, бачыў і магу вам пра гэта распавесці. Урэшце рэшт, канечне, як бы засталося ў праграме МХД. І вось гэтая упор на дэкамунізацыю, дэсаветызацыю, але званочак празвінеў. І час ад часу гэтыя званочкі я назіраю проста на вуліцы, калі ідзе малады чалавек з майкай на ўсе грудзі СССР, гербам, з цягам пачынаеш размаўляць з гэтымі людзьмі і бачыш такую пэўную агрэсію, маўляў, што вы нападаеце на маю мару, на маю мрою. Я кажу, слухайце, вы там не жылі, вы не ведаеце, што гэта такое. У чалавека ўжо пачынаюць трошкі ўключацца мазгі. А вось, таму што за кошт узросту і за кошт таго, што сапраўды чалавек, ну, калтнуў, можа распавесці асабіста пра татальны дэфіцыт, пра татальны кантроль, пра вось гэтую ідэалогію перакручаную, пра пераслед веры. Вось тады ўжо пачынаюць трошкі людзі задумвацца. Але трэба сказаць, што для гераізацыі, рамантызацыі савецкага перыяду вельмі багата высілкаў зараз прыкладае расійская тэлевізія, якую запоем глядзяць у тым ліку і многія маладыя. І мне здаецца, што рэпрадукцыя савецкага ладу, савецкага мыслення, савецкага чалавека, яна ўсё-такі ідзе. Першую чаргу за кошт Расіі, за кошт тэлевізіі, за кошт, скажам, левацкай ідэалогіі ў пэўным сэнсе. І гэтая плынь у беларускім грамадстве, яна не вычарпана, яна не скончылася сярод моладзі. Гэта пэўная опцыя. І в любой аудыторыі, менш ці больш такой прадстаўнічай, можна заўважыць двух-трох маладзікоў, будь-то з анархічным ухілам ці з сацыялістычным ухілам, якія будуць жарам адстойваць, што не ўсё то кепскае было ў Савецкім Саюзе. На жаль, так. Спадар Віктар, на вашу думку, вось, паколькі Павел тут прыгадаў расійскую тэлевізію, якая абсалютна бесперашкодна па шматкіх каналах, самых розных накірункаў тэматычных, я маю на ўвазе, там і вайсковыя, і там кулінарны, што заўгодна ёсць, так сказаць, але паўсюль гэта, канешне, ідзе з Москвы, вяшаюць гэтыя каналы. Тым не менш, традыцыйна лічыцца, што вось Беларусь гэта такі савецкі запаведнік. З гэтым можна спрачацца ці не спрачацца, але вось на вашу думку, што асноўнае выкарыстоўвае кіраўніцтва Беларусі, цяперашняе беларускае кіраўніцтва з вот гэтага ідэйнага спадкаемства СССР, і ў якой ступені гэта яму дапамагае? Сапраўды, Беларусь шмат кім успрымаецца, да напэўна так і ёсць. Узгадаем Алеся Адамовіча, які ў свой час назваў Беларусь Вандэй, сапраўды супраціўленне, супраціў перабудовы той тут быў магчыма значна большы, чым і па ўсім Савецкім Саюзе. Ведаеце, калі тут у Беларусі ёсць такая адна праблема, нават калі параўнаць узровень жыцця, спажывання у савецкія часы, ён тут быў значна вышэйшы, чым, напрыклад, недзе на Урале. І таму тут сапраўды што з чым параўноўваць. Вось. І мне здаецца, што там людзям прасцей тлумачыць, здавалася б, прасцей тлумачыць вось гэтыя як бы умоўныя перавагі Савецкага Саюзу, але і там адбываецца вось той самы такі адкат у савецкае мінулае шлях. Мне здаецца, што тут справа ўсё ж такі элітаў пераконваць, як бы сказаць, не тое, што пераконваць, а браць на сябе адказнасць і прадпрымаць пэўныя дзеянні, што трэба нам зрабіць сёння для таго, каб скарыстацца магчымасці незалежнасці. Вот сённяшняе кіраўніцтва Беларусі абсалютна не здольна да гэтага, гэта відавочна. Яно вельмі моцна заглыкнула вось гэтага самага расійскага жыўца, і таму яно можа сёння і хацела адмовіцца і ад тэлебачання, і ад ось той прывязкі эканамічнай, але ну гэта не можа зрабіць па шмат такіх прычынах, магчыма нават і па асабістых. Ось таму мне здаецца, што справа эліты ўсё ж такі ўздзейнічаць на грамадскую думку, наколькі это магчыма. І тут у мяне шмат крытычных таких вот за увагу і у адрас беларускай апазіцыі, якая таксама лічыць, што, ну, можа не лічыць, а робіць выгляд, што працуе ў нармальных палітычных умовах, тут ёсць розныя нішы, і яны заняты, і ёсць партнерства, і нейкі адбываецца палітычны працэс. На самай рэч, мне здаецца, это такі такое ўяўленне пра палітычную барацьбу, як, ведаце, прабачце, чарвяк, які едзе з мужыкамі на рыбалку, таксама лічыць, што ён на роўных едзе. Тут крыху загулялись, мы здаецца, трэба мяняць вось гэта нашы прыярытэты ў дзейнасці. Мне здаецца, што справа палітычнай апазіцыі якраз адзінства. Адзінства вакол канкрэтных пунктаў. Зразумела, захаванне незалежнасці гэта святое, тут няма пра што і гаварыць, але дзейнасць павінна быць скіравана на вяртанне Беларусі ў канстытуцыйнае поле, вяртанне ў Беларусі да выканання закону, перадусім вяртаць вот змяняемасць улады як інстытута. І тут вот павінны быць усе адзіныя. І таму вот некаторыя рэчы, я не зусім думаю, што заўчасна сёння змагацца з камунізмам і з яго праявамі там у мінулым, што ў свой час трэба абавязкова зрабіць, калі надыдзе момант. Але сёння гэта, мне здаецца, не зусім правільна, таму што яно адцягвае ўвагу ад правільнага курса. Ну і дзякуй Богу, прагрэс нікому спыніць не ўдаецца. І думаю, што не ўдасца это ні расійскаму кіраўніцтву, не беларускаму. Тут я ўсё ж такі аптыміст. Праблема ў тым, калі это адбудзецца. Дзякую, Віктор. Павел, вось спадар Віктор сказаў пра тое, што сапраўды, на яго думку, ну, можа быць, крыху змясціць гэты акцэнт ад змагання з камунізмам, бо не гэта актуальна. Ці вы згодны з гэтым, ці вы лічыце, што вось гэта змаганне, яно павінна быць адным з такіх, ну, асноўных? Менавіта я вас пытаюся як прадстаўніка хрысціянскай дэмакратыі. Ну так, тут я бы паспрачаўся са спадаром Віктарам, бо мне здаецца, што той горкі корань, першая прычына большасці, напэўна, усіх дэструктыўных з'яваў сённяшніх, яна карэніцца якраз у савецкім светапоглядзе. Камунізм у галовах людзей, ён спараджае і пошук ворагаў, і нецярпімасць да іншага меркавання, і агрэсіўнае стаўленне да веры, агрэсіўнае стаўленне да гісторыі і да сваёй краіны, да краіны Беларусі. Таму мне здаецца, што гэта адна з самых першых рэчаў. У хрысціянстве проста, калі няма пакаяння, няма ізбавення. Мы як народ, менавіта як шырока як народ, не пакаяліся за тое, што былі ў гэтым камунізме, удзельнічалі ў ім, маўчалі. Таму што я не кажу пра асобных людзей, якія змагаліся і якія, як кажуць, вывелі Беларусь на шлях незалежнасці, але я кажу пра шырокую масу людзей. От масавае пакаянне, кшталту такога, якое перажыла Німеччына пасля паразы ў Другой сусветнай вайне, яно абсалютна неабходнае, но дагэтуль не здзейсненае, і яно ось вісіць над намі, як такі цяжар. Гэта духоўная сфера. І тое, што ўкраінцы першымі пачалі валіць помнікі Леніну, напрыклад, пасля Майдану годнасці звалася, прычым тут Ленін? А вось народ гэтае пакаянне так выявіў. І ён гэтых ідалаў паваліў, і адразу стала зразумела, дзе былі тыя якары, што трымалі Украіну за, як кажуць, вось на гэтых рыфах савецкіх. І гэта не лёгка, гэта не проста. Паваліць ідалаў — это толькі першы пачатак, таму што саветы ўеліся ў асобу чалавека глыбока. Патрэбная будзе дэкамунізацыя і дэсаветызацыя шырокая. І безумоўна і перайменаванне вуліцаў, і безумоўна дэмантаж гэтых помнікаў ці стварэнне музеяў акупацыі. І расповед у кожным раёне, у кожным мястэчку пра тых людзей, якія пацярпелі. Вот, напрыклад, у Крупскім раёне зрабілі цудоўную кнігу на гэты конт. Практычна пра ўсіх рэпрэсаваных, пра каго ўдалося знайсці звесткі, сабраныя звесткі ў адной кнізе. Таму я думаю, што пачынаць трэба будзе якраз з гэтага, і тое, што робіцца у сферы дэкамунізацыі, дэсаветызацыі цяпер, тым ліку і з боку апазіцыі, гэтага яўна недастаткова. Дзякуй, Павел. Віктор, і апошняе. Вось Павел сказаў пра дэкамунізацыю, дэсаветызацыю. Ну, абсолютно не будзем тут будаваць нейкіх ілюзій. Мы цудоўна разумеем, што ўсё гэта можа адбыцца толькі пры новай, толькі пры дэмакратычнай уладзе. Магчыма, гэта не будзе заўтра, ці нават паслязаўтра, я ўмоўна кажу. Тым не менш, ці сапраўды вы лічыце важным таксама вось гэтае то, пра што сказаў Павел, і я нагадаю пра тое, што часам, нават не часам, а даволі часта пішацца пра неабходнасць таго, каб прызнаць, скажам так, зрабіць другі, умоўна кажучы, Нюрнберг над камунізмам. Я не маю на ўвазе пасадзіць на лаву падсудных лідараў кампартыі, бо фактычна, ну, яшчэ 5 гадоў жывых не застанецца ніводнага члена палітбюро ці там члена ЦК і гэтак далей. Але вось менавіта пра асуджэнне ідэалогіі як такой. Калі ласка, Віктор Карніенко. Зразумела, рэчы трэба называць сваімі імёнамі заўсёды. І тое, што было зроблена пасля кастрычніцкага путчу 17-го года, гісторыя не павінна замоўчваць і забываць, і гэта трэба нашчадкам нам абавязкова расказваюць увесь час. Зараз размова ідзе пра прыярытэты. Ось з чаго пачынаць і чаго дамагацца. От, і вы сказалі пра тое, што ўсё гэта можна зрабіць толькі тады, калі зменіцца ўлада. Для таго, каб змянілася ўлада, нам трэба памяняць правілы правядзення вот гэтых самых электаральных кампаній. Таму пачынаць трэба з гэтага і ў гэтым накірунку шукаць усіх саюзнікаў. тут могуць быць і левыя, і правыя, які таксама не могуць рэалізаваць сваю ідэалогію. А далей не павінна быць манаполіі ні ў кога. Калі будзе дэмакратыя, нехай людзі самі і вырашаюць, як ставіцца да той ці іншай ідэалогіі. Але вось вернуць все гэта, мне здаецца, у парадкі прыярытэту павінна быць вот на першым месцы. Дзякую, гэта быў Віктар Карненка. На хвалях радыё «Свабода» выслухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел з Гомеля былы народны дэпутат СССР, грамадскі актывіст Віктар Карняенка, з Менску сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец. Вёў перадачу Сергей Навум.